और हमने तुमको पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सो सब ने सजदा किया बजुज इबलीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ।